หลังจากที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้สิ้นชีวิตลงพระเจ้าได้ตรัสกับโยชูวาผู้ช่วยของโมเสสว่า โมเสสผู้รับใช้ของเราได้เสียชีวิตลงแล้วดังนั้นเจ้ากับชนชาติอิสราเอลจงเตรียมข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังดินแดนที่เรากำลังจะมอบให้แก่เจ้าเราคอยช่วยเหลือโมเสสฉันใดเราจะคอยช่วยเหลือเจ้าเราจะไม่มีวันทิ้งเจ้าอย่าให้ใจของเจ้าโอนเอ็นไปทางขวาหรือทางซ้ายแล้วเจ้าจะรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกสิ่ง โยชูวาคิดถึงงานอันใหญ่หลวงที่รอเขาอยู่แผ่นดินคานาอันเป็นดินแดนที่มีผู้อาศัยอยู่ก่อนแล้วมากมายหากจะได้มาซึ่งดินแดนแห่งนั้นจำเป็นจะต้องมีชัยชนะจากการทำสงครามกับคนชั่วร้ายเหล่านั้นที่ได้อาศัยอยู่ก่อนคนอิสราเอลจึงจะครอบครองแทนได ้เมืองเยริโคเป็นเมืองที่จะเป็นกุญแจและทางผ่านสู่ดินแดนแห่งคานาอันอยู่ตรงข้ามแม่น้ำจอร์แดนที่ซึ่งเราตั้งค่ายอยู่และจะเป็นเมืองแรกที่เราจะได้บุกยึดฉันอยากจะรู้เกี่ยวกับเมืองนี้ให้มากที่สุดจังอ๋อฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง โยชูวาได้เรียกชายสองคนมาพบที่เต็นท ์ที่เข้ามาฉันได้เลือกท่านทั้งสองให้ไปทำงานลับและอันตราย ครับ จงข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังเมืองเยริโคอย่างลับๆแล้วคอยสอดส่องหาข้อมูลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของป้อมปราการขนาดของกองทัพและชาวเมืองเยริโคว่าเป็นยังไงเรื่องนี้สำคัญมากนะเราอยากจะรู้ว่าพวกเขากล้าหาญหรือว่าหวาดกลัว ได้ท่านวางใจเราทั้งสองคนได ้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าบอกแม้แต่ครอบครัวของท่านว่าท่านจะไปทำอะไร เข้าใจครับ ขอให้พระเจ้าทรงอยู่กับท่านทั้งสอง ฉันว่าเราเข้าใกล้ประตูเมืองเยริโคมากแล้วนะเนี่ย แล้วประตูก็เปิดสำหรับการค้าเช่นทุกวันเราก็สามารถเดินเข้าไปได้เลย เราจะแยกกันไปรู้ว่ายังไงอ่ะ เริ่มเย็นแล้วนะเราไปด้วยกันจนกว่าเราจะหาที่พักค้างคืนได้ดีกว่าจากนั้นเราก็ไปที่ตลาดแล้วทำท่าว่าจะต่อรองซื้อของและซื้ออะไรติดมือไปด้วย เฮ้ยเราผ่านประตูเมืองมาได้อย่างปลอดภัยประตูอะไรช่างหนาและใหญ่เช่นนี้เนาะ ฉันก็กลัวเหมือนกันน่ะยามรักษาการคนนั้นน่ะจ้องพวกเราแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอ่ะทีนี้เราไปหาที่พักค้างคืนกันดีกว่าดูสิทางขวามือน่ะบ้านสองชั้นหลังนั้นน่ะดูเหมือนจะมีป้ายบอก นั่นหมายความว่าพวกเขาต้อนรับคนแปลกหน้าที่จะค้างคืนได้ใช่ไหม ใช่ให้เราไปที่นั่นกันก่อนเถอะฉันชอบอ่ะเพราะใกล้กับถนนและประตูเมืองใหญ่ทางตะวันออกพอดีอ่ะ คราวนี้เราก็รู้แล้วว่าจะค้างคืนที่ไหนดีไปที่ตลาดกันเถอะ ฉันว่าเราเข้าไปในเมืองตามทางถนนประตูตะวันออกจะดีกว่า เมืองใหญ่โตจริงๆตลาดมีคนเยอะไปหมดเดินผ่านไปผ่านมาไม่คอยฟังว่าพวกเขาพูดอะไรกัน ฉันว่านะเราแยกทางกันดีกว่าท่านไปทางนั้นนะหากมีใครถูกจับอ่ะก็ยังมีอีกคนที่จะสามารถกลับไปได ้ได ้ฉันจะตัดผ่านใจกลางเมืองดูว่าขนาดของกองทัพที่นั่นน่ะและดูว่าใหญ่แค่ไหนอ่ะและชาวเมืองรู้สึกอย่างไรท่านเองอ่ะไปตามแนวกำแพงสังเกตดูว่ากำแพงหนาแค่ไหนอ่ะแข็งแรงแค่ไหนและประตูมีกี่แห่งถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีอ่ะเราจะมาเจอกันที่บ้านผู้หญิงคนนั้นตอนดวงอาทิตย์ตก เธอบอกว่าเธอชื่อราหับจำได้ใช่ไหมเจอกันที่บ้านของราหับ นั่นใครน่ะ เราเป็นผู้สัญจรสองคนที่มาจ่ายค่าเช่าห้องค้างคืนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว อ๋อทั้งสองคนนี่เองเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันจะเปิดประตูให้เข้ามาสินี่ฉันรู้ไหมท่านสองคนน่ะทำให้ฉันสับสนไปหมดละตอนที่ฉันถามท่านสองคนเมื่อเช้าว่าพวกท่านมาจากไหนท่านก็อ้ำอึ้งแล้วก็บ่นพึมพำว่ามาจากเมโสโปเตเมียหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ได้ยินสำเนียงอียิปต์ฉันแค่สงสัยว่าท่านสองคนเนี่ยไม่เหมือนพ่อค้าเลยนี่แล้วพวกท่านสองคนเนี่ยเป็นชาวอิสราเอลใช่ไหม อะไรทำให้ท่านคิดอย่างนั้นล่ะ ถ้าพวกท่านเป็นชาวอิสราเอลฉันจะบอกอะไรให้นะพวกท่านไม่ต้องกลัวฉันหรอกฉันจะไม่รายงานเรื่องของพวกท่านหรอกมีคนเห็นและสงสัยท่านแล้วพวกเขาก็อาจจะมาที่นี่แล้วก็หาตัวพวกท่าน จริงเหร อเออฉันต้องซ่อนพวกท่านทั้งสองไว้ฉันรู้แล้วเอ้ามาบนดาดฟ้ากับฉันเร็วๆเข้าฉันตัดต้นปอไว้จะให้พวกท่านน่ะนอนลงตรงนั้นแล้วก็เอาต้นปอคลุมท่านไว ้ขอบคุณขอบคุณ แล้วก็เป็นจริงดังนั้นที่เขาทั้งสองถูกสังเกตเห็นและมีผู้รายงานไปยังกษัตริย์แห่งเยริโค ทหารทหาร ข้าแต่ฝ่าพระบาท นำทหาร5คนไปกับเจ้าไปยังบ้านของนางราหับใกล้ๆกับประตูตะวันออกฉันคิดว่าสายลับชาวอิสราเอล2คนเข้ามาสืบเสาะในเมืองของเราและพวกเขาก็อยู่ในบ้านนางจับพวกเขาและนำมาให้ฉันเดี๋ยวนี ้พระเจ้าข้าฝ่าพระบาท ฉันได้ยินแล้วกำลังจะไปเปิดให้เดี๋ยวนี้แหละ พวกเขาอยู่ที่ไหนเจ้าคนแปลกหน้าสองคนนั้นน่ะมีคนเห็นเข้ามายังบ้านของเธอพวกเขาอาจจะเป็นสายลับชาวอิสราเอลรีบไปรีบไป อ๋อใช่ๆสองคนมาที่นี่จริงๆแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขามาจากไหนเมื่อดวงอาทิตย์ตกก่อนที่ประตูเมืองปิดพวกเขาก็จากไปแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าพวกเขาไปทางไหนตามพวกเขาไปสิท่านอาจจะตามทันนะถ้ารีบไป ขอบใจเร็วเข้ารีบไปถอยไปรีบไป ดังนั้นพวกทหารจึงออกติดตามไปตามฟากแม่น้ำจอแดนทันทีที่พวกเขาออกไปประตูเมืองก็ปิดอีกครั้งหนึ่งรหัสขึ้นไปบนหลังคาบ้านที่ชายสองคนหลบซ่อนอยู ่นี่เร็วพวกท่านออกมาได้แล้วตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่เดี๋ยวพวกเขาก็คงจะกลับมา เราได้ยินพวกเขาทุบประตูหน้าบ้านเราก็อกสั่นขวัญหายไปหมดเลย ท่านช่วยชีวิตเราไว้นะ ฉันรู้ว่าพระเจ้าได้มอบแผ่นดินนี้ให้แก่ท่านคนในเมืองนี้หวาดกลัวกันเมื่อได้ยินเกี่ยวกับพวกท่านกลัวมากจนประสาทจะกินอยู่แล้ว เป็นความจริงเหรอ ใช่เราได้ยินถึงเรื่องที่พระเจ้าทรงบันดาลให้ทะเลแดงแห้งไปเพื่อท่านสามารถหนีจากคนอียิปต์และสิ่งที่พวกท่านกระทำที่ซีโฮนและโอ๊กกษัตริย์สองพระองค์แห่งจอร์แดนตะวันออกที่พวกท่านได้ฆ่าซะทุกคนคลางกลัวเพราะเรารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก ถูกแล้ว ดังนั้นได้โปรดสาบานต่อหน้าพระเจ้าเมื่อฉันได้ช่วยชีวิตพวกท่านไว้ท่านก็จะไว้ชีวิตฉันและครอบครัวเมื่อพวกท่านจะบุกเข้ามายึดเมือง เราสัญญาด้วยชีวิตของเราหากท่านไม่ปริปากบอกเรื่องของเรา ฉันจะทำอย่างนี้นะบ้านของฉันตั้งอยู่บนกำแพงเมืองเพราะฉะนั้นฉันจะปล่อยพวกท่านลงทางหน้าต่างแต่พวกท่านน่ะหลบอยู่ที่เชิงเขาสัก3วันจนกว่าพวกทหารจะกลับเข้าเมืองแล้วพวกท่านถึงจะกลับเข้าค่ายของท่านได้ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าบ้านหลังไหนคือบ้านของท่านเพราะตอนนี้มันก็มืดเรามองไม่เห็นอะไรเลย เชือกเส้นนี้ที่ฉันจะปล่อยพวกท่านลงไปเป็นสีแดงนะวันนั้นน่ะฉันจะมัดไว้ที่หน้าต่าง ในวันนั้นน่ะเราจะไว้ชีวิตครอบครัวของท่านที่อยู่ในบ้านของท่านเท่านั้นนะ ตกลงขอให้ท่านทำตามนั้นก็แล้วกันนะเอาละมาเลยเดี๋ยวฉันจะช่วยท่านลงจากหน้าต่าง หลังจาก3วันท ที่พวกผู้สอดแนมหลบซ่อนอยู่เหล่าทหารก็กลับเข้าเมืองแล้วชายทั้งสองจึงลงมาจากภูเขาข้ามแม่น้ำจอแดนกลับไปพบกับโยชูวา เข้ามาสิเข้ามาขอบคุณพระเจ้าที่พวกท่านกลับมาด้วยความปลอดภัย แต่เราก็เกือบจะไม่รอดแล้วเหมือนกันแล้วเราจะเล่าให้ท่านฟังทั้งหมด ท่านสืบมาว่าผู้คนในแผ่นดินนั้นเป็นอย่างไร พระเจ้าทรงมอบแผ่นดินทั้งหมดนี้ให้แก่เราอย่างแน่นอนเพราะทุกคนรู้เรื่องราวของเราและขาดกลัวนัก